Oh, baby, baby, baby. Kuni kuna mabele Kwa hige tinara sani hazi ya ho utibara Kakini kwa kasharibu sha Uvasi ya mesane Yorongola mkoto pike Yema, aji Wanama ni mundu mutala babala ola injini Na hana kuna sinyele ya vidi kuna mabele Kwa hige tibara sani hazi ya ho utibara Kajali kwa kasharibu sha Uvasi ya mesane J'ai petit